او

واقعی ذات کے موجودی نمون بات اللہ تعالیٰ جو نبی کو مرکز دیا کہ دو دن کا ناموس دو دفاع پارا دو کفر اور دو بیدینے خلاف جنگی گرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویلو کہ اید اللہ نبی وارا منگا بن اسرائیل نیو چپل کے رمبر دیوی جہرا وانتا و رب کا فقاتلا انا ہاونا قاعدون سلاشا اوستا خدای استا رب و یا استا مشرور دلاشی او جنگو کئی من بدل کا جناسیو پکڑ کے کندے وصولے اور تو پیغمبر سرے داس رویہ اختیار کرے ہوا منگا آنی سہنی ہو رام مشرکان کا پیران چال راضی لڑائی بس منگا پلا شدھ بانے راکری گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تیر دوا گانے اکڑے دائی مبارک اللہ رب العزت کر گئی ومنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا دائن رام بہادران سرور و شانو دائن صحابی جائی اقبل من قضا رکڑا آئی دفل سر د تن بدن د خپلی وینې قربانی ورکړه او د الله د دین په ناموز باندې شهیدان شو ومنهم من ینتظر او ځینې د هغوی نه انتظار کوي لکه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د اوس قبیلې هغه مشهور سردار آزاد کے داغ یہ گودا لگے دلے ہوا داغی بھی نہ نوٹ لے دا دا اللہ نبی تمر دوارا دوں گا کہ اللہ را تمر چندرا کی چتا بنی کو ریزا جو موسرے رہن تو جن کو وہ کے بدوار بھی کڑے دا اور لو سے مات کڑے دے چلے پتا باندھے راضی او حملہ کئی چمنگ آلہ دمر چندرا کی جدائی سے لاب ہو جائیں گے گو اور زمن اللہ کا آگئی شکل زبری اور بیا آگئی کے دمرا طاقت باقی نشی جسا خلاف دے جنگ سے ارادہ ہوگی اور پیدا چرے دا آگئی بیا داتے تو پروگرام نہ جوڑے گے تو کبھی آ زمن کا جوان زمان جوان نے بھی تو خبر آنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اٹھا اور دخلے کھلے مبارک لاڑے جو مراہم کو دو گوانے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو پا زخم ہو لگونے اور وینا اللہ تعالیٰ ادرولا اور اللہ وی وما بدلو تبدیلا پتا حالاتوں کے کہ انتہائی مشکل حالات ہو دے پہ ایمان کے اور دئی پہ جذبہ کے ذرا پاک نظر آ گئے ان کی بدل شوی راشر قرآن جو قرآن پر کم ہوا الفاظ بانے آ گئی اور منگے پر کم ہوا الفاظ بانے آ جاؤ اللہ جن کی زموں تو پڑے نہ پڑے اللہ دا سے الفاظ دی اللہ تعالیٰ زمونگ خلینا نوبار دی چاہاں شان دی صحابہ اکرام و خلابی بدوخ دا خلکر ساکے موڑے یمونگے موڑو جو سو بکواس کئی و بکواسیات کئی سرد دینا چھے دا اللہ نبی تنبیہ ورکڑے وا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذون من بعدی عرفا زمان صحابو بارکی دا اللہ نوی رہ گئی زمان صحابو بارکی دا اللہ نوی رہ گئی زمان بعد گورے اغیر تنکیز تا کئی جوڑے نکئی ومن احبهم وبحب احبهم ومن اوغدهم وببغض اوغدهم چاہ جاہی سرد مینہ کولا نظائر زمان پر مینہ بانے جمال سر مینہ دا نظمان صاحب سرد مینہ کئی او جسول دا غیر سر بغض کئی نظائر امان سر بغض دی نظکہ با زمان صاحب سر بغض دی ومن آزام بکل آزانی جاشی آغیدہ تکلیف رسو آغیبہ سے پدی ردی ہوئے لی تو یقیناً چماتے تکلیف را رسو ومن آزانی بکل آز اللہ او چا چماتے تکلیف را رسو تو یقیناً چی اللہ لے تکلیف ورکو ومن آز اللہ او چا چی اللہ تعالی ناراض کر دا اللہ نبی وی یقیناً چی دا سڑے برانی ولکی گی دا چنر دل نا خبری او دا کلیمی نا اپا کواس کئی ناس دی وی غزو بدر میں سرکار مدینہ جساس صرف 313 صحابہ دے باقی در گئے باقی در گئے مرور کی دڑا گیدڑا نے خلے دا لو گورا سا دا گورا دا صحابو نوم اغسطو دا گورا و گیدڑا اب یاوئی غزو احد میں سرکار مدینہ کے حکم کے خلاف پوردی کرتے ہوئے لوٹ مار میں لگے رہے لوٹ مار کے جنے لوٹ مار ہمارا شکی دا ہوئی لوٹ مار ہو جے دین و آغا مال تعلق گوڑ دا ہوئی دشا مال چھ تعلق ہے خلانت دی بھی بداست جبو باندے اور بداست خلق باندے اب یا سرکار مدینہ فکم اخلی سرکار مدینہ نم اخلی دا آئے خلق بارکے دا آئے خلق بارکے کیا غید اللہ فدین دا سو قربانی ورکڑے دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے اور دا سو خل سردے ہو قتل نبی علیہ السلام عبدیدہ شو جڑون کے شو اور زمانی دا اللہ فرداش کا زمین جسا بدل بزارم او دا مشرکانو ذرا بدل کار کم دا تاثرے جسے گڑی دی او اترا کما ذرا لقبلی بکو غم نوے دا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماوتا فدے میراد او حد کی پریخے وے کہ دا میرے زناوے استاد وجود پوچھو پڑھلے وے او دا قیامت پر رضوانی چا خلق جوندی کی گی او ساد بدن دا مردید زناورو دا خیلو نراوات اللہ و یوزائی کی دل جو مخلو و مطنو لی دلوی چا دا آخر زمان پیغمبر درو حسد اللہ و حسد رسولی دا اللہ زمارے و دا اللہ دا نبی زمارے کہ آغاز اخبر نبی دن پا ناموز بان سنگ قربانی ورکڑے ہوا اللہ تعالیٰ دنی خبری نمنا کرے چھے کافران و مشرکان و کمکار کرے دے تا نظر دلاش درہ چې دینو عمل ورته چې دا کړي یا څنګه زمار در په ځا کټګړې دا او غنیه والا کټګړې دي جبې والا کټګړې وا دینه والا شلولې وا وړې والا راځي دی واغې والا چوپلې نبی علیہ السلام ډیر عقیدو پتا و دولا گیدا چه حضرت صفیرہ روانا دا چه حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خورا پہ نبی علیہ السلام بکو نبی علیہ السلام نے زمان ترور منع کری پہ زکا چه دخل رو را حالت ہوئی نی نو شاید چاہے برداشت نکلیشی چکالا سربیا منکل شوا ناغوی تا سما وجه منکوی وی نبی علیہ السلام وجه زما بکو مرا پری دی وی دستان وجه وائی وی روائی چی ایرا کی دیشی جزا خل رور لا شوی نیو برداشتیو نیشی وی ما پری دی ما تا پدلا زما رور دخل وارم د دین په نامو څو د غیر دفاع لپاره قرباني ورکړه دا زموږ په ارتو باندې شینچره ما پرې دی ما د پدلا ما خپل روح لپاره کفن وروړې ده مرحوم طالب بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه دومره خیسته وو او یو دومره مالدار زړی وو چو پا آغا وقت کے آغکم اجامعی اچولے او پا دی وقت کے لاغید کیمت اندازہ لگے تو رسپنی مولاکو رکونا سیوا کیمتی جامعی رے علموالی کو ایمان راڑا مکم و ازمکے مور و دمید دیدین میں واپس شا ویدا کافل کوما ای بیار دیکور نوز را بی بس کور با پرید اما جوات ورته یو دی کا واپس یا دا کپڑے وبا سلام مونږ دی هغه کپڑے و یاسي الان یو هغه کپڑے په مور ته وګوري او د نبی اسلام نو ته دا څه راوي نبی اسلام جو دا څه وکړه نبی اسلام راځي د شو ا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله راشه یوسو دا آغاد شکل خدوخان نبی علیہ السلام سر اللہ کے دل شیطان آواز کہا علا ان محمد ان قد قتل خبردار محمد صلی اللہ علیہ السلام شہید کر شو صحابہ کرام و سلام ہو دے دا دا دا مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شہادت آغاز کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله کفنونه واغوستل بدايو کفن مصعب ته واچوي ځکه چې هغه دومره لویه قرباني ورکړې وه د یو کفن هغه ته واچول شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ زوانی جوا هو چدا وا باوانی بس غره نه برابر دی ازګه بغشی لگے دلو چې کله یا لا کفن وا لا وستون چې سرته به ولا کفن را ورزو د خپې به ولا وشبي اجه خو دا به ولا کفن ورزو د سر به ولا وشو نبی علیہ السلام وی دا سید شهدا د شهیدانو سردار ورته وای حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا یہ داستان والا پڑ گئی اور داختے والا سرگڑی بانے پڑے گئی تو درم بانے سرگڑی بانے تو داستوانے جدا خلق لو جدا جدا قبل کے اور نور صحابہ چون دا آگئی چکم شہیدان شروع تو داستی لوگنی با پاسلہ بانے جدا سلہ کے مخ کراشی دا غی اجتماعی قبر دے دا آغی از دو مبارکی جو سڑے دا خبری گئی جگہ کو لوٹ مار کے اختر شروع ہے جو دڑے میں بخلا درنیم سوا یا درے سوا کنال ازم کا جوسی اور جا تفوز لینے کی دادرے سوا کنال ازم کو میرے کم جانا راہ والے رہے جیسے چھوڑ کر سنسرے ہو جاتے پھر جاتا رہے جب یہاں وہ ادارہ رہے ہودے نے خدے را کڑے ہوئے جب یہاں وہ کہے رہے کاغذوں نے اٹھایا تو روز اپنے کاغذوں نے انہوں نے شلل روز ایک آدھونا انہوں کو دلے چلے آوالا کی نظر سرکاری مدینہ کماری اوہی دا آغا صحابہ کو لوٹ مار جاتا ہو اوہی دا خبر پیغمبر نا فرمانی اوکڑا اوہ لوٹ مارے شروع ہوگا دس سال ملک وزیر اعظم دے علاقہ جب دین میں کویا او پا تاریخ رہے کویا او شیعگنہ خضر کرناس سر او غلط سوائی میں آغا تو کون دوائے یا روزا دے یو آغا خلق دے کہ آغای دا ملک دا جغرافی آئی حدود چیزیں دفاع کئی آو دا دین دا ملک دا دشمنان خلاف جنگی او یو آغا خلق دے کہ آغای دا خبر ملک او دا خبر دین دا نظریاتی حدود دا آغای دفاع کئی آجا علماء کرام دی چکم قرآن او حادث دراستی او کرم کے پا عصمت دا انبیاء بانگود او جتے گی تو منگا میدان کے ناز دا غلجو میدان کولار دا غلجو او کرم کے پا شان دا صحابہ باندی سوڈا غلگئی نو منگ اولار دے میدان کے دے لجو چھ منگا دا صحابہ دا شان دے باگو سوکی دا اکابرین و دا دین خلاف خبرہ کئی نمانگا دا غیر دفاع کرو زکا چه کلا دے صحابہ بدنام کرلو تو دا دی یہود و سادش دے حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باوی چی دین بدنامین و دین مشران با بدنامین نو خلق باوی چی مڑا دا دین کے چارا رسول دے خلق نازی انو دا دین بیراسی تو دادی یهودی و سازشتی که دین مشران بدنام کا او منگا که اللہ ایمان چولی دی او جو سو باری منگا که ساشتی تو انشاءاللہ تعالی منگا دا دفاع کرو کب انشاءاللہ کنا او جو سو که دا جسم خبری گئی تو دا آغید خبر باید دو ٹوک جواب برکو پشاند انبیاء علیہ السلام و پشاند صحابہ ہوگی اور پشاند اکابرین ہوگی جسو خبر گئی نو جد صحاب پیغمبرانو کم شاند عصمت دے نو اغیل و پا آغا دلیل جواب برگو اور دا آغیل خبری و دو دو جواب کرو اور کم جی شاند صحابہ ہو دے و پا آغیز و گد و جدری نو آغیر و دا آغیر دا شان چی دن دا آغیر مطابق جواب برکو او چی دا اکابیرین دا دین ببارکی دا ایمان مجتہدینو دا محدثینو او دا دین دا آغستنو ببارکی خبرکی نو آغیر و دا آغیر دا شان مطابق جواب برکو دا سمرا پوری جوان دے دا غیر توقف دے او اللہ دی منگل توفیق را کی جمعوں کے دین و ردین مزید خدمت اکڑے شو اللہ جو کی اللہ دا آل صحابہ اکرام دا خراج تحسین بیشکو وَمِنَهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ذرم ندی بدل شوی ادیو ای لوٹ مار میں لگئے اور لوٹ مار کامی لگئے اللہ وی وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا دیستا خبر دردین مارا بیا اور پسے اللہ تعالی ذکر کو چھے آئے کافران کم غصر اغلیو از مدینین دیل چاپیر محاصرے گڑوا ناغی میں آغا سی پکلی دو غصین اٹک چیدن واپس اڑے گل او داغی پلا سی سمرانل آغی تا اس قسم سے کامیابی ملاو نشوا لم ینالو خیرا ورپسے اللہ تعالی بلا خبر ذکر کئی وانزل الذین او را گزکر اللہ کسان زارو ما جم رسکر واد دی مشرکانو جدی اندلو جدی احضابو جم رسکر واد سرد دینا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در معاہدہ و بنی قریظہ او آغای دو خوی ابن احضب پا آغا وارو زیادو گرال و او دا آغای مشر کعب ابن اثر اثر ابن قریظہ آغا معاہدہ ما دکڑا چه دا آغین نبی رسلام در دیو شاک و رفتیزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر خبشو او چونکه مدینه منوره کې د عربو دو مشهوري قبیله وی اوس او حضرت جو د اوس مشهور سردار جو هغه صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ او د حضرت جو کم مشهور سردار جو نه هغه صاد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ صادق او توي د دوه صادقو ایو دو خلی کبیری سردار دی او بل دو خلی کبیری سردار دی و دی مدینه منوره که چه کم یهود کبائل و سیدل مشهور باقی که یو بنو نزیر و بل بنی قریظه و دا بنی قریظه چون دیو چه دا عرب و خلی که جنگ شو دا بنی قریظه و دا اوس کبیلی با ساید باندو دا دغای حلیبو حلیب نا حلیب او دا بنو نذیر چون دیو دا حضرت بساید باندیو چونکه دا خبره چه کلده معایده ما دا گرا او حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ او دا اغای کبیلی وارتا فتاولا گیدا اغای دیوی غصه و رسی دا مدیو باندی اندیائی صاحب وصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کلا دا غزر احضابنا بارد شو راغے صحیح مسلم کے تفصیلی واقعی بیان شوئے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس دے حضرت جبریل علیہ السلام دے او صحابی بشکر گراغے او حتیار و بلگیز لیلے بی اید اللہ رسولہ تاسو چرنو حتیار کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ وائی چلانشی اپنی پریزاولا دا آگئی دا آگئی وادا خلافی سزا ورکی دا اسمانون والا مخلوق کو بیلا حتیار نلے جاتے او نبی علیہ السلام دیوی زدر نمخ جزم او دا سرازی بنی قریظہ بانی با حملہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دندورچی راو خست او دیوی چی دندوراو کا مدینہ منورہ کے چی صحابہ را جمشی او حتیار روالی صحابہ اکرام را رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مردوی چه فوراً تیاری کوئی او تازو دا دمرا وام چه دمرا تیز لارشه یه دانسو دا مازیگر بود با دی قریظاو گرو بای چونکه رای او پینزا مینا پاسکلا بانیو دا مدینه مناوله دا نصحاب ای گرام روان شو بلا روانه دا مازیگر دا مستیم راغه او دا ٹیم نا وقتا که دا صحابه کرام دا غیت دور آئی شوی چاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیل پارا وینا کرو چمانگا دوم را تیز لڑو چمانگا مازیگر موز آبا نی کنیزاو دورتاو چونکہ دا مازیگر دا مستین پا لارا را گئی دا موز پا موگا ہوکو پا لارا باندے او بیا وضو هغه بل ډلې وې چې نه نبی له سم څنګه ویلې دا څه وکړو باندې کولای زو کې به موږ کوو د باندې ګار زستا صحابه چې هغه په لار موږ وکړو از چون هغه باندې کولای زو کې موږ وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو واقع او د بیان کړه صحابه نبی له سم یې دواړو لرو ته یې کړی یو زماد ظاهر کول بانی عمل کرده زمان مطلب ناو که دیز لاشه او دور چه دی نو آغای ده خبر با حصل مفهوم رسیدلی دی دی پدار بانی موس کرده نو آغایم دیکلی دی او سو که بانی گریزاو ده رسیدلی دی او تو رسیدلی نو موس دی کذا شو نو آیت دی کذا موسو کانه وی دیم دیکلی دی اپروغی اختلافاتی دوی خان دا اپروغی اختلافاتی خلق با عقیده که جنگ جوڑ که ویدا اپروغی اختلافاتی دستونی او دشیع اختلافاتی دام که دن اپروغی اختلافات وی دا دیوبندی او دا بریلی چا پا علم غیب بانده پا تصرف بانده دا اللہ چا دا غیر دا پارنشی که ده باغه جگړه دا هغه وای کېدې شي بارلیان وای کېدې شي اته بارلیان ملګری هغه وای کېدې شي او چې ګم وای دې دې هغه وای دې شي کېدې دیو الله کېدې شي راته بعد وای دا پر وای دې لا باندې ته پر وای دې وایږي چې پر وای دې لا پای پای زدا پای باندې وایږي آغا دا ایمو دا میز که جگه ما خبره دا دا آر آجه هم مرجوع والا خبره ای یو امام وی چه دا اللہ نبی دا خبره کرده دا نو چه دا سی عملو شی نو داڑی رو بستاره بلو اینا دا دی خبره شوی دا نو چه مدی عملو شی نو داڑی رو بستاره اغا دا دانه و جتا غلط وای او سالا خبر غلط دا او پا بیتر او غیر بیتر که دایی خبر ای دا سوی نوم دا سفر دا جو اکرا دا دا اغای دا سی خبر نو آنا اغای دا سی کول آنا اغای که بغوز و آنا اغای که اینادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلولا چه کلا بانی کوریزا خبر شو نو آغای دخمل کرا و گیر بان کر او آغای که دل نشیدن و کلا بان شو نبی علیہ السلام و حاصره و با دو بانی کوریزا و سردار جو کعب ابن اسد حاشی کعب بانی مشهور ده آغا بانی کوریده را جمع کرده و غیده یو تقریر رو کار و دوی بایی یو خبر واو رای وی زمانی دا اللہ پر ذات قسم وی چه دا یو حقیقت ده چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی ده او حق و سج ده اوی تاس و تورات که دا آغا تعریب و استفاد مخبر شیرن رو رای دنیا غراده چه طول ایمان رالو دنیا مال و دولت با مهم محفوظ شی او آخیرت با مزمونگا شیده ده آده کامیابه شی کتاس نکوی نخبر زنانا او خبر بچی با خبر لاز بانی او باج نئی چه دا غبر سرمی چه بچی برا نپادی شی و خبی برا نپادی شی او ما میدان تراؤزه یه بس مقابله او کئی او دراغی او جانگی که یه سو بولی را یه ساشتی او کده سنی نو مسلمانانو تا پتا دا چی یهود دا خالی پر از بانی جمع حرام گڑی جاگی با زمان نا بی پروائی نو دا خالی پر از با بی اشاره که حمله او کو تو که دیشی جی کامیاب شو چاہرا تقریر ہو گو لاغی کوم مردوی چی یو خبر دا دا مسلمانی اکڑا دا اولو دیم نو مردو مرگم قبول لے مسلمانان کی گناہ او دویم خبرا چو ما شمان قتل کو زنانا نواد خرابی من کڑایا او سزا غیر ورگو داویلہ کما خبرا کی او دویم خبرا چو تو آجد خالی پر ازبانی با عملاو کو نمانگا چرے نتورات دو حکم خلاف نشو گولے نوی سبا کرو بی فرزان چی دینو پیغمبر اسلام تا پیش کئی چی زمان پا بارا کی آغاز پی سیلاو کلا پا سابا کرو لے کابولا کی دو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کسانو لے کلو چی کل نبی علیہ السلام تا دا کسان را لنبی علیہ السلام تا آبرا جمع کرو د اوس کبیره چې کوم خلکو هغه وی یا رسول الله دا زموږ د ډلې باندې خلکو هغه موږ سره دوګه کړي دا موږ بیا پرې د ژوندونه نه اوسو موږ بیا پرې دا نبی رسول الله سلام وی کچاره زان تاسو یو سردار راو وړم او دا هغه تو ذریعہ بانی چی دے نو ردائی پی صلاح اوشی نو آغاب دوستا کبولی آغای بی بلکل جی نبی رضی واشی ساد راولی دا آغاد پارا نبی علی اسلامی و خیمہ ادرولی وا او آغای کی آغاب روتاو دا آغا علاج کی دا دیوینی دا آبلیڈنگ دا وجینا چونکی آگم زورشی ہو دو سوارلی چه با کم خورونا و غر غده دو بیو خر بانی اغا سور کن او رای اوست چه کل رادر نبی علی اسلام دو اوست کبیلی عربو دا انصار دوی خل سردان تنافاس ای او را جوز کئی چه دی یهود دا پتا اولا که چه دی دا خل و مشران و سنگ قدر کئی سنگ احترام کئی دا دا اللہ نبی و تعلیم ورکو یعنی پا آمو حالاتو کہ نبی علیہ السلام پل زان دا ہم دا خلقو دا پاسوی دو لما نا کڑے وار چی ما پاسوی خدا پا دا سی مکو کہ با نبی علیہ السلام دا سنگارو دا چی بلا بے او سبق ورکو یا عبرت بے ورکو ورا نو مطلب داری چی دا خپل مشر با قدر احترام کے چکل آغا صحیح روانی دا احترام بکے دا روان لازم دی لو چکل آغا راگے نبی علیہ السلام ورنوے دی ببارکی بیسالہ ہوکا دی آغای دا نبی علیہ السلام میرے دل بیسالہ ورد کبول ہے آغای ویاو جی بلکل ویا رسول اللہ چی دا کم جنگو خلقی دے دا ورکت لکا او زنانا او باشمان او بوداگان بس اغیر رمان بی او دا طول جمجو کا سان طول قتل گئی بس اغیر اپی سلام مندلا چه بس چک دی نبی علیہ السلام اوکم اوکم چه دا جمجو کا سان والا قتل گئی فدا دوران کی جو صحابی را گئی حضرت صحابی دیم دیکھئے اول یا رسول اللہ دا زبیر اپنی بتا چی دے نویدہ دا جنگ صوبان اپا مکبانی چی دے نو دا حاضر چی دے نو دا قتل بچ کلے ہوما چی کلا زدتا والا کڑے شما مونگا کیف کڑے شو زدتا والا کڑے شما ندل ما سرو خو ازی پری خود ما قتلی نکڑو ندل باردس بارش کم جیده جی ده قتل نا بچ گئی نبی علیہ السلام وشا زبیر دوایا اسلام عبیو شوا حضبا ده قتلی ده آغا حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ دوین جی ثابتا زبا سکا ما جزما اهل و عیال دول تباشی زبا یوازی دنیا کی تجوان دیرو اغراقی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درخواستو که نبی علیہ السلام بی اهل و عیال و لم پیدئی راقی اغتا ویز و بیر نبی علیہ السلام ساد اهل و عیال بارکی هم بی سلام کرا چاگی لما بیوار گئی تو ایسا بیتا زا او زمان اهل و عیال بسکو چی زمان که طول ما تولد زمان که واقع سیشی ندی اخوار جوان بانی و بیادو سکو ما نبی علیہ السلام اللہ حضرت ثابت ابن قیس بیار آگئے نبی علیہ السلام بھی ورشا و نوایا کستان مال تب ہم چیزیں نکوتی نشکو رہے آیا گئے و دوستان مال ہم چیزیں نغفتا دے اب اتان نشی غفتا لے گئے بے خواہ ویساقو چیزیں نو دخل اختان بدلا آگا پورکڑا ایو شریف انسان جوی اغد یو بل شریف ده احسان با بلجم دغه ده احسان کئی حضورت یو خبر کوما چلی ابن ابن الحیق حکیق چلی نو آغا جو اندیلو که قتل شوه ده و ده قتل شوه ده وی کعب ابن اصل ابن قرزا وی قتل شوه ده وی عمر ابن قرآزا بھی قتل شوئے دے میتو بیاس حکومانا بس مام قتل گئی ویتورا راوال مام قتل گا آغو تاوی زمودا سنشم بولے زدی آزاد کرے اما آو زدی نیم وجلے دے تانشم وجلے مینا بخفر دورا میں قتل گا حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو بل صحابی دوئے آغا تینا سارا بخفر دیدوارو خبرو کی لوئی عبرت تے بدے کے تا آتی ابو زجو دوائی مشہور صحابی دے تا پا آغا یہودیان کے ہو پنی قرآزاو کی آغا ایمان راڑا او نور یو سو یہودو ایمان راڑا تا آغای تا قتل نام بشو تا آغای ما دولت آلو آیال آغام جدر آغای دا اوالا کرشو او نور ټول هغه جنو دا غي جامدو خلق هغه قتل کړی شو الله تبارک وتعالى دا غي او واجب ذکر کړه جو انزل الذين اراجو ذکر لا کتان زارو من اهل الكتاب چې مراد یې کړو د دې مشرکانو د اهل کتابونو میر سیاسی ما دکلا گانو دا غینا اللہ ویدا کز مکڑا وقذفا فی قلوب من روبا اوی غردولا پزنو دا غی کی یرا او اس چی امریکا بکم مسلمان ملک وانی پابندیو لگئی نو مسلمانان ملکو لبیو لگئی وی یرا زمونگا مور ویلی دیو در مور خلاف وعیدی شو بوله کرد امریکا او این مور دا او این مغمد امریکی شریفی بلوری کرد دیو مغمد امریکی شریفی بلور کرده ها دی در کابیر امراستا گئی در علاوی آقا کمو یهود جرده مشرکان امراستا کرده او آده ما تا کرده در آقایم اخفل انجام دو رسول مسلمانان بم پر انجام درسینو دی بم رسینو چه دی دا کافر مرس دا کئی او دی مسلمان خلاف کئی دی بم چه دی رو داکار کئی اس ایران ما یادو ایران ایک نمبر دشمن دی مسلمان دی یادو سادا دا اصر دی یهود و ملگره دی او در دی فیدارا وقت نور کئی یعنی دا پاکستان در دیر سرگو از غیره در اندیان و در زیاد چکمه دیر بدگوری از اصلافر ملک جی سمرا شیعه سونی پا سادات که گره در آقای پسی رست رو دی ایران لازی او دی شیعگان رو در طول کمون شیعه در ایران وار کرد او در ترین کلم آقای پا در اخبر ملکی وار کرد چه در سونیان و خلاف کاروانی بلا سکوی در طول اصلافر ملکی بی قلوبهم الرعب اوی وردولا قلنو داغی کی یرا فایی کن تقدلونا یا وڈلا وجلتاسو اللہ وی داغی نم وڈلا قتل کرا چکم جنگو خلقو و تاثرون فریقا او تاسو کس کولا یا وڈلا چکم جنگجونو نو آغی یرغمار کرلو آغی دینا کس کرلو او اللہ و ایو اورسکم ارضا هم او مالکان اکڑی داسو دو ملک دا آغی و دزمکو دا آغی و دیار هم او دو کورن دا آغی زکا آغی آغا دینا جلاواتا دکڑا اوی شرل بیا او پا آغا زمکو بانی پا آغا علاکاو پا آغا کورن بانی دو مسلمانو قبضا شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا چی دنو صحابوں کی تقسیم کرا وَأَمْوَالَهُمْ اَوْدَ مَالُونُ دَاغِي وَأَرْضًا اَوْدَ آغِزْمَكِ لَمْدَتَ وَوَاجِدَا سُنَّوَا پَامَال کرے آغا سمانا سازو باغیبانی قدم نو بیخے جنگ ام پی نو کڑے بغیر دے جنگ نا اللہ تعالیٰ تا تو بلا دباندر آستا دائی ذرا کہ اللہ دستی اور روح باشو او اللہ وی وکان اللہ او دے اللہ تعالیٰ علا کل شئین قدیرا پاری او زیدبانی قدرت لرن کے اللہ قادر دے اللہ قدرت لرن کے دے یا ایوہ النبی بیا پیغمبر کا خطاب دے اے زما پیغمبرا کل ازواج کا بی بیانو تدیو آیا شرط شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفل بی بیانی وائی یو دعا جدی دنیا دو بادشاہانو جدی خودو دا دنیاوی حالت چه کم دینو اغا سمرا ہو جاتی اتا خورا دوارو جیان و سردار اللہ پیدا کرے لیکن زمان دا جوان چه دیکھ دمرا تنگی دا معاشی لیکن دیکھ لونے کے آسانی راشی دو دا بخا خبری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوائی چه دری میاشت زمان بکور گی د تیلو د نشواری د وجه نه دیوانه دا بالا شده سردار مدینه سردار سرکار مدینه سرکار مدینه جونده تیره سرکار مدینه لپس چره دا چه سرکوی نه غمونگا پیجنو دا سبب که سرکوی نه خلق مونگا پیجنو که دا سرکار مدینه و دا ویسو او دار جا استراحات دی دا منگا پی جنو دا سرکار مدینہ خدا جواندو بل جواندو گورا جس بولا جگم دیرو سہار بخبلا خوراکوار کے او آغیبانی گر دی آدم ملک غریبانان دی جدینو خیر دا گینول او سپیر جگم دیرو آغیبانی خوراکا کئی جدائی سو کسور نشی گورے سرکار مدینہ صحاباو چه کمیه در سرکار مدینه دو کم خلاف روزی اکڑا دست پیج ساتی مختلف نسلون والا او دا غید پارا کم انتظامات دی دا سرکار مدینه کرو دا کارونا اپنی حسد مدینه کی دائی فکور کس پی ساتلو اغید چه کم دینو اغید کردونا جوڑالو اغید چه دینو دا عام انسانانو نا آلا بہترین سکونت ورکول آغیل آلا خوراکون ورکول دا ریاست مدینہ کیو دا سرکار مدینہ کول دا کار دا سو وخبہ کی گئی ہو دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا یریگم دا اللہ عدالت نبزو اللہ تبودھیگو نو دا خبره چې دلته ما مجبوری ده ها تاسو خپګی گئی به په لگا زما مجبوری ده الله ورانه د بوس کوي الله تبارک وتعالى نه دا الله رب العزت کتاب وګورا چې کلا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دام وای چې والله په ځوان کې چارې دا دې شوې چې نبی عليه السلام دوړلې یو ورځ دوړلې مسلسل په ډګه ګیره باندې د اورګوشو ډوړې پړلې چارې وای دا دې شوې سرکار مدینه ځوان دا وای خار دا وای خبره سرکار مدینه دا ژوند داري او چې په کوزي باندې پروت دی او آرام کوي نو چرا پاتې دلې نو په دې مخ مبارک باندې د کوزي هغه نشانه جوړې وي چې دا د پروت په اړه باندې دا سرکاري مدینه وې ښا دا یادو ساته هغه بي بيانو سره دومره خبره وکړه نبی علیہ السلام کور پر یو خدا جمعات کے صحابہ اکرام غگ نشی بول دیا رہے غگ نشی بول دیا رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوارا رادل او دا دوارا چرین و داد نبی علیہ السلام خرانو او دا دا غیلونا بی اماری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دوائی طلاق و لورکا کرا ذات اخلاص کا جدات قبلی گئی سچا دیکھا اس سے گناہی کرو لوگوں نے ریجوان کی کہ زمانگا لگا راحت راگے تو خبئی دا نبی علیہ السلام دا خبل کور دا شان خلاف اگر اللہ خبرہ الله يا دول الاولياء يا ايها النبي يا زما پیغمبر دخل پیغمبر تسبيح كي الله تعالى دغه د ژوند کوي قل يا زواجك هو يا بيبيانو قل تعالي ان كنت لا تريد الحياه الدنيا کچري ايدا سوجي را دل ري د ژوند دنیا وزینتا او دو دیبو زینت داری نماسا خوبری زما بکور جو خدا شاہانا ٹاٹ بار نیشتی دا شاہانا ٹاٹ بار دا زما کور کی نیشتی دا نوابی خوبونا دا زما کور کی نیشتی دا جاگیداری سوچونا دا زما کور کی نیشتی دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی الفقر و فخری دا عجزی جدا غربت دا زمان فخر دے آوز دا اللہ نے سوال کم چیزا کیامت پر از مادم مساکیت و سر راہ باتے یہ مسکینہ مسا ماشاءاللہ مادم مسکینہ و سر راہ باتے او نبی علیہ السلام جدا مسکینان با تا مالدارو دا بندس و اکالا مخی جنت دادی بندس و اکالا دیر وقت کرا بندس و اکالا و مخی دل تیر دا سمرا جو اندو ویش پیتا کالا باو آل دور دا آغی آغا اغری لیپ و لورکی کرا هم خلق و دری لیپ وی اغری لیپ و لورکی کرا بندس و اکالا مخی جنت دادی اللہ تبارک و تعالی زکتا سر دنیا جنوالی ار دنیا سی دنوالی نراشی فتح آلینا نراشی امتیو کننا جسا فائدہ لکم تاسو دا جسا فائدہ لکم فا اصر یو کننا سراحا جمیلا اور اصد کما تاسو اور اصد ایخستا سرا دا خبر ولی دا خبر دا اللہ دا نبی پا دماغو بانے پوچھوے وا زما کور کې او د دنیا مطالبه زما کور کې او د دنیا مطالبه هغه تاسې کورو هغه تاسې مثال او تاسې نمونه وا او خو ایدا کنه مساکر او دیگه دل حال چې دې په اړه یو حکومتونو دای سره بایما ا دې کې به خورم ا چې دغه دې په اړه یو حکومتونو دای سره بایم دای نه به خورم او سرکاری مدینه بواما او دا په درانو درانو البازو باندې با د نبی رسام جو مرمو خلکو ته مې رضان نه غټ مسلمان جوړ کړي ا نور به خلور خه خکړي دو کوم په وینې دو باندې دا کار مې کړی صحابه کرامو نه خبرې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو بلاد دا دلونا جوړې دي په بازار ګولاره ده دا در دې دا په دې کې مې کلا کفان نه سوي نه کړه چونکی آغا د کپړې بافار وو نو دې مره او خلیفہ شوی دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راغی د ابو بکر وی دا څه کې دا خلق بتا په دل بازار کې ګرځي دا په سره به دوه مڅو کوي نو دا وی عمر د کور د هغه بچو د هغه ګېډې هم څه غم کول غواړي کنه اتر ازا رائے اوست شورای را طلب کلا ابو عبیدہ ابن جراح امین الامہ دو امت امین وزیر خزانہ جو دا خلق ہوا ہے حد اقتصادی امور وزیر جو دا ہوا ہے آغا رہا کین اصل ویتا امیر المومنین خلیفت المسلمین با یہاں زان لا چې دنه د ګېډې د بارا صدقاتې صدقاتې به لا ګول د بارا سمندې داړې وای یا په کومه په څه نه کوي ویدل د وظیفه مو قرار کوي نو واته وې ستاپ صبر باندې او گزاره کیږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به صبر یو میا حساب سره هغه مو قرار شو دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبار آتلا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی صاحبہ خاتون اول دا آغا وقت دین جی کما زڑے وزیر آدم جی دا آغا بیا خاتون اول وی ابیا خاتون اولی سیڑیا سوکبا بی جی کم ننو گنی بی دیو نسا رہی آغا چیزا خاتون اول شی بیا آغا چې دې یو خپګېږي مخه زمما غوړې مجبوری ده زمما مجبوری ده تاسو خپه نشئ کله نه باندې کې لاک کوي والله بالله ثم الله فآل ذات دې قسمي چې چا په دا کړم چې دې ایمان په جذبه باندې وامه نور مې اس کې تر څو خبره نشته دې او دا یې را پیدا یو او داو دمو جوان دے او قدے کے آر سکے کے نو دشنو او آئے خیر آر سکا ایسا خبر نیتے الحمدللہ اللہ فضل کرم دے ہاں دے دیکھو یو قرن چاویہ لکا برا دا خدا دا نظریاتی دفلانی دیکھا کافر دے نظموں گا فخت دے ہاں امن دا اللہ نبی سوائی کہ ار رجل امن احبا سڑے والا قیامت پر از آغا چاہ سرے کہ چاہ سرے محبت بھی بھی نبی اگر در والا قیامت پر ازی اگر در والا ازی دا آغا پڑھا گا جی بھائی اگر در والا فازی اس دان لبا سوچ کو ہاں جو سوے پا برام دے سوے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخبل بی بی وائی چلے ما شمان لگی خواگی تا دلشه وګیدا موږ دا حلوا وګنا حلوا په عربی کې خوب فسته وای مولایان صاحبان وای ويره حلوا به نشته ته دا حلوا وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا لنبی رسول الله حلوا خوخوا وی دا لیدی جتا کما جوڑے دا یا دے حلوا خوک سیستا وائی خوک شیئے جی دنوا گبین دے دے نبی رسول الله گبین دے رفا خو او دے دے دا حلوا دے دا دے جدا دا بگریسو کے کما په هغه دې دې درې دې نو دې وا حلوا او دې حلوا نو هغه وتوی خان څنګه ورکوي بيدامون چې کوم وظیفه مې راویږي چې دا غنه زمونږه نیمه نیمه شرشایي شرشایي روزانه چې کوم دې نو بچکاو غره سره دې کې به موږ ته د پروګرام جوړ شي بیا خطا زوګي دا څه یو کې دا څه چی کلا لاتی و زورا دی دیرش وی اغیوی یا امیر المومنین وی اغا شیل جمع شوه دی اس دی نمونگا اخواگا جوڑا کو وی کم دی وی دادی وی را کئی مالا وی دادارو سمرا سمرا جودا کو بچ پر وی دمرا میر خان اغیر آواغ سر ابو عمیده ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ علی اوڑا وی دادی سلمال کے جمع کا او بیا مون کرا وی چې دین نو په دومره حساب باندې کم لګا غوډه مونږ گزاره کیږي ها باقي ډر غاي ها راځلې بدر می سرکاري مدینه کې 313 دی باقي ډر غاي ها باقي ډر غاي او دا الله زمریو ویغه ها او دا اللہ زمریو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دی دوڑے ہم نے آئین زمری ارے دل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پلار روان دے خلق جمع اولار دے ہوزائی کے بھی بلے اولار دے بھی جدا زمری اولار دے بھی لارے باندہ کڑے رہا بھی خان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را را دیا زمارے دو خواگونی و خواگونی اتاو کو ایک اپنی اولادو کسانو کہ اللہ پا جام سلط کرے نو ورشا اونی وار نو حلق مبا داو او کنی نو پنی مغی و سبیر او ویشی در کمی غاڑی را غلی آغاز را پتا اغلا دی پشاو کر دی دو او لکی پا زان را وانو لو پویے اونی ویلو زنگل تی پا مند باقی درگای اغین زمری اره دل اغا زمارون زمری اغا داد زمریو چی دا اغین زمری اره لنباری نوی سریا اغین زمری اره دل اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ دلانو وی وی صاحبو کتا دا دی کم وقت نما کرد و دی پر وانا دا وی دوم روان خوشو وی دا دی دوم را اندازه با نی صاحبو کتا دی کول رزو چې دا څومره د مارکور ته دی دی به دومره هغه د جې ما جواب کړی به بیا موږ را کوم لګا چې کله وفات کېدو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي بابا جان کفن به بچي کفنو نوې کپڑے خلق ژوندو لورګي او ژوندین نوې کپڑے اغوندي مړی وی نوې کپڑے نه اغوندي ما وی په خپل کپڑو کې فرق کوي او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې زما پلار و پات کېده یوه جما کوم و دې په بیت المال نه اغوستل دا نو د هغه په بدل کې په خیبر کې جما د کمبال کې لو شولې په مال غنیمت کې نو آغا چې دنه بیت المال ته وقف دي او زما دې د الله په ذات قسمی چې زما پلار وفات کېدنه وایي د هغه په جیب کې 1 روپۍ هم نه وه پھر بھی ہم دی گلاہ کے وفادار ہیں چرد آغا خلق و چرد دا غیتم دا سیا غفتل واللہ جد صاحبو جن گوئے زازان برد دا فرلہ بن مبین غٹ منافق کارش جد آغا صاحبو جن گوئے آو صاحبی وائی جو ایمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی دو منبر باندې ولاړو خطبه ویلا او وای مکافرو کې چې دین وای پیوندونه لګیدلو نو یو ډوګړ په کې وای د سرمنه وای لګیدلو وا یو ډوګړ په کې د سرمنه لګیدلو وا او وای ماوري دل چې سواد د ټوګړې لګیدلې وې په کپلو کې آغا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی نبی علیہ السلام وی چو واللہ چو عمر پا کم علا رضی نبا آغی باندے شیطان نشد لے چو عمر پا کم علا رضی نبا واللہ چی پا آغی باندے شیطان نشد لے نبی علیہ السلام وی آغا عمر چی کسر او کسرا با تیرا مخبر ملک کیا لیدر او آغا اولار دے او دا هغه بدن کې سوار نشټوګړه هغه په کپلو کې سوار نشټوګړي او یو ټوګړه په کې چې ده نو دا د سرمنه لګیدل را هر شهید رحم الله وای چې زما چې د نبوي تعالی ما یو ځوان ولید خستا چې سار دې یو کچا ټوګړه هغه خفت پردلا او باغې سړې خلې او ده وې درالم ما خپل درنه د بوسوګو چې دا جمعه کې څوک ودلې وې چې دا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه خلکو چې دا غي ژوند وګورا چې په تاړه ته ولګي چې دې خپل مسلمانۍ باندې شکمن نشي نو بیا را شما ته وایا اللہ جی مونگ دا پس صحیح مانو کے دا غی اعتبارا نصیب کی اللہ جی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر غلام روان دے او امیر المومنین دے در امت دا کپڑے دکان درالو کپڑے آغستا یو جوڑے قیمتی و آغستا او بلے دا شنٹی رضیات چلینو بھی قیمت ارزان و آغستا خادم و سره ده ناغا وای که ده کیمتی به زن لغستی و ده بله به ما لغستی و ته بچه ده زن لجوره که و یا امیر المومنین تا دقیق دنیا وفدون رازی و ته بچه بوداگان اغیی داده ده کسما کپلو ده اغسطو ده و ده بودا سره ما ما سره ده کپلو چه کم دنو لگیوه اغا ده رکم کیمت والا اغه ځان نه جوړا کرا حکیمتی اغه هغه خپل خادم له ورته نه ځان نه جوړا کرا مونږه وږي خادم اړه می غریب ټوکل کې او خپل راه ما یو وګړي دا قسم په خدای دې چې دا غي هغه نه ګان د دې ګړټ کې ناسو ما را کول را پاتې دل دی خو به یاندم موټاوار کورنۍ وا چې زموږ کې زمني وی چې موږ سره مخ کې نشو زه خپګه ګم ما یو لوی وینې کان بس ګړي یعنې کار موږ لا کار دی ګټ نو مخ کې نشو دې نه کان بس ګړي چې زموږ په مېلمانو سره باندې کې نه ای ها ا دې چا روان شي او هو وای د خپل جنت زار سره چې ګډ راوړ ها ادم زبانه دا زموږ ایمان دی او دا صحابه او دا گور او زان دا گور ایسرده یا کابا کسنو سے جاؤگے غالبو شرم دچکو مگر نہیں آتی اللہ رب العزت وی وردو آیا چرا شئی چخے طریقے بانے مرسد کما زمان پر پور کے دا خبری نشتے ماشاءاللہ و این کنت اللہ او کچره ایتا سو دردن اللہ و رسوله چه اراده لره ایتا اللہ درزا او ده پیغمبر داغ نو ودار اللہ خیرت او دکور دا خیرت فا ان اللہ نو یکینا اللہ تعالی احضا للمحسنات تیار کری دی دا پارا جنی کو کارو من کن را دتا سن آجر نازیما آجر لوئی آغای کو واسکو میبانی وی یا رسول اللہ من اللہ وارو دا اللہ نبی وارو بون آخر الوارو من کو دنیا سکو مونږ په دنیا څه کوو؟ مونږ الله وړو، الله نبی وړو. ها یو سره زنا نو دا واه دا کار ګناه دې پریدا نو مړدا کم کار ګناه دې وای کنه دا کم کار ګناه دې پریدا یلا کا ګورې تر چې دا وځي ګیرا دې په کوټه کې ولا کیږي دغه په کوټه کې ولا الله په بدل سره دا خبرې ني او عام دا زور یې ګره دې عام ماحول کې اوري چوتوائی دا کار مکوائی دا خلاف دا شریعتا و دا اللہ دا نبی دا سنتا خلاف دے دا کم شے گنا ہے پریدا دا دنیا جواندے وائی دا وی خطیر ہو لکواری لنک روڑی تمام مرد سے کم نگوئے قسم بخوئے لکا موٹر سکر بکے بوزی اپا توپائی کے بعد راتم دا بیان نشا دا نا وقتا و د ټوپې بازار باندې شپې دولس نیمې بجې د زنانو لړاو اگر یو وای ته مو یې ما به دې څوکیدار کور پرې خېره کور ولا ساتي ها بيدنه څوکیدار ما به ګورا ا دې څنګه راځي خوشي ګرځي په دې نیمه شپه باندې په بازار کې او د خپې کې حدود ځای باندې یو خپې کې حدود دا مجی دیبا دیبا جا رتا دی او اگر سمجھے گے چکی میو لاری آشا بانگے او پا پر سرے وی خدا یا اخل کو وی بلانی دا کی شیشا کر ہو دیرا او چکم او را پا زی اگر شیشا کر ہو دی خدا یا بی خوبا سا اگر پا کم را دی نبی رسام نو مری اگر دی نبی رسام نو مری وامو یا اللہ پاکا چی داغی دا پیغمبر نوار زمان دا خول از رسا دا موزیوم یا اللہ دا سی دیلا دا سکی سادرون دوپاٹے آر سی غردوری دردے دردے رسدوری او چرا پاسی او دا کلا چوئی او دا سڑی و دا سنیغی او گوری او غیر عربی او شعبان گی دی خدای تردی دا چکم انو جہنم ڈک کچر دا مسلمانی و شرمولا دا خلق و دنیا کی وجه گنی اسلام کی دا شده دا مسلمانی دا گنی اللہ رب العزت و یا نساء النبی اے بی بیانو دا پیغمبر من یادی من کلنا سوچ را چوکی دا تاسونا بی فاخشت مبینت بی آیا جای اسکار سرا ورکا پیغمبر بی بیانی و بی حیاء سوال نہ پیدا کی گی سوال نہ پیدا کی گی مفسرین وائی دا پیغمبر خلا مشرک کافر کی دے شیخو بی حیاء نشی کہہ دے بی حیاء نشی کہہ دے بدکارا بدکردارا نشی کہہ دے نو دے سوال د دین او الفاظ چې هغه د الله د نبی په مغو باندې بد لګیدل دي هغه د شری د دانو ورکو چې کله د پیغمبر مخه د داسې خبره وشوه او هغه د هغه په دماغ بد او لګیدل الله وایي کچاري داسې د بد اخلاقۍ مظاهره وکړه د یو ځای په لاله عذاب د دوی چل بکړې شي د هغه د پاره عذاب یو خود دیو جنا چه داد پیغمبر سراد نکاح پرشتہ کے منسلک دا دو دا آغی منصب چیرے دا آغی خلافی ہوگو او دین دا شریعت خلافی ہوگو نسی کہو رڈا پر صدا ورکی نید ورکڑے والا ختم بے حضورنے والا دا سی ورکڑا خرکوائی گرا چه دا نیک سڑیزوی او دا شنسو غلط خلق و دی پلانی تگور داست کار مکوا تگور دی پلانی زید تگور داست غبر مکوا داست کار مکوا تا گوری دا جامن دا گوری جزا بلا حلا عذابو دی اپین دو چند وکان ذالک علاللہ یسیرا او دیلا کار با اللہ بانی آساد کتوائی جزد پیغمبر بی بیما جمال اللہ سنگ سزارا گئی اللہ وی دا ماں تا کرانا ندا دے جراؤنیوں مارے سکرا سولے دشی یادو دا رہے ندا دا اللہ تبارک و تعالیٰ اغیل تنبیہ وحکا زورن و دمینا و شوا اس فرمائی اکر دمین کلنا اس اغیل ہم تسری ورکی آسو کا کتاب جاری قوید تا سنا للہی و رسولی دا اللہ دا پیغمبر داغو وتعمل صالحان او عمل کوي نیک موافق د شریعت او د سنت مطابق د نبی رسول الله نو دیا اجر مرته دی ور بکو ایت اجر دای یو بدوا یو د دیو جنا چې پنیکا پرشتا د نیکا د نبی رسول الله سلام کې منصلی ګرا او دې مدا چې د الله تعالی په شریعت باندې عمل وکړو ڈبل اجر والا اللہ وائے کرے وآدلنا لارزکن کریما او چار کڑ دے مونگداغی نفارا آرزکا عزت مند عزت مند رزک والا اللہ مکار کڑ دے او یقینت چا اللہ تعالیٰ بولا وائے کئی اللہ دے دورونا راضی شی او اللہ دے راضی دے اللہ تعالیٰ دے والا درجی مرتبی اوشتی کی اللہ دے پہ کوہا رحمت نراؤو ورئی اللہ تبارک و تعالیٰ دے منگ و تاستا دا آغی مطابق دا آغی دا جوان مطابق دا جوان تیرولو توفیق را کی اللہ تعالیٰ دی کی اللہ تبارک و تعالیٰ دی دا تولولوی و اللہ تعالیٰ دی دا تولولوی و اللہ تعالیٰ دی دا